Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta yine Açık Deniz'i Tolga Pamir ve Ali Can Turalı ile birlikte yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Selamlar Esma abi. Herkese selamlar. Ali Can abi selamlar. Evet. Wine the Globe 12 yarışına hoş geldiniz. Yani şu anda Can Lekam'la birlikte 270 mil civarında 9 tane tekne anılmıyorsam kafa kafaya gidiyorlar. Tolga, çok kıskanıyor musun bu durumu? Van de Globo değil bu durumu. Ya tabii büyük bir şans varmış aslında ya. Bakarsın belki ilk 10'a girmek için imkan varmış burada yani. Herkes için ayırma için. Ya her şeyden önce ben şunu ben tekrarlamak istiyorum burada. Gerçekten Damien Stegan sanırım yılın denizcisi ünvanını taşıyan bir sporcu şu an gördüğüm kadarıyla. Yani gerçekten inanılmaz bir yarış çıkartıyor. Tekrar tebrik ediyorum. Beraberinde de bir tane de sürpriz var. O sürpriz de şimdi herhalde konuşacağız üstünden ama Boris Herman, Almanlar ilk defa bu yarışın içine girdiler. Biliyorsunuz yani aslında gene Mini'den yarışmacı aslında eski ama o da büyük bir sürprizle şu anda yolun içinde, bakalım ne olacak. Ben tabii bu arada hani bir gün bu Van de Globe'un tarihi yazılırsa yazılıyor hep Beysun. Üzerinde en fazla konuşulacak, belki de podyumda birinci sıraya yerleşmesi gereken kişinin meteoroloji olduğunu düşünüyorum. Yani sanki böyle bir prodüktör var ve bizler heyecanla bir sanal ortamda bile olsa bir yarış seyredelim diye müthiş bir iş yapmış değil mi Ali Can? Yani böyle bir yarış bir daha olur mu bilmiyorum. Bence olacak bu iklim, ne diyelim, küresel ısınma veya iklimdeki oynama zıplamalarla sanki bu yarışlar da daha sürprizli hale gelecek gibi. Hiç ummadığın yerde orsalar çekmek zorunda kalacaksın. Ummadığın yerde sert havalar. Şimdi Atlantik'i geçecekler ekvatora doğru. Yani orada hakikaten klasik kalıpların dışında olduğu için havalar bence daha sürpriz olacak bir yarışta. Peki favorileriniz var mı şu anda? Yoksa hani her birine birer lira yatırıp öyle mi olur? Bu şey gibi değil mi? Kanada hükümeti gibi hani her aşıdan almış bir lokma. Ondan sonra her marka aşıdan garantilemiş. Ben başında yatırdım parayı, en başta yatırdım ben. Hala aynı başta. Evet, doğru. Doğru, doğru söylüyorsun. Yani Tolga'nın başta söylediği Figar Hoca arkadaşları hakikaten yarışın şeyleri ele aldılar. Ve muhtemelen bir aksilik olmazsa ama Paralimpik sporcusu Daniel Sagan tek eli yok, bir eli yok doğuştan. Hakikaten olağanüstü bir başarı. Bence herhalde yılın sporcusu veya yılın yelkencisi en azından. Büyük aday. Kadınlar çok başarılı. Aynı şekilde ikinci kahraman bence. Tabii daha var yarışın bitmesi ama çok böyle güzel bir yarış oluyor. Şimdi bugün akşamüstü de profesörden değerlendirmeleri alacağız zaten. Evet. Fakat bu arada tabii bence bu Van de Globe'un en önemli özelliklerinden bir tanesi, ki o kısmını ben büyük keyif ve merakla izliyorum. Bu yarış sürerken tasarımcılar da gelecek Van de Globe teknesini tasarlamaya başladılar bile. En son bu geçtiğimiz hafta yelkenlerin alanları ve verimlilikleri üzerine tartışmalar vardı. Yani bu tabii şu anda 9 tekne arasında 3 tane de foilsiz tekne var. O da bir herhalde önümüzdeki yılki sohbetlerin ana şeylerinden bir tanesi olacak. bilemiyorum. Tolga sen ne diyorsun? Van de Glob tekneleri nereye doğru evrilecek? Abi ben bilemiyorum ama ben kendi alacağım tekneye bakıyorum şu anda. Hangisini alsam diye. Tolga ben burada bir bilimci gibi konuşmaya çalışıyorum. Senin projen için ekonomist olarak konuşmak lazım. seninki bütçeye bağlı. Ben bütçeden bağımsız, hani sanki hiç bir bütçe problemin yok, nasıl bir tekne isterdin altında? Abi hiç bütçe problemim yoksa Türkiye'de inşa etmek isterim bunu ben. Yani bu kadar basit. Türkiye'de hep beraber bütün kafaları toplayalım. Bunların hepsiyle beraber Türkiye'den böyle bir projeyi tekne üretelim derim ben. Eğer o kadar para varsa. Hmm. Ya yani sonuçta tabii foiller dediğin gibi yani gösterdiler ürünlerinin ne olduğunu. Şu anda hala bu hava koşulları değişen işte artık bu senenin hava şartları mı diyeyim yoksa bu küresel ısınmanın yarattığı yeni hava tip şartları mı? Bunlara baktığında yani çok da foilin çok da olmazsa olmaz gibi bir durumu söz konusu değil. Yani kazanmak amaçlı şu anda gördüğünde. Yani dediğin gibi ilk 9 teknenin işte 4 tane tekne sanırım hatam yoksa benim foil 3 tekne. 3 tane. 3 tane mi? Okey. Yani ve o 3 tekneden de Sega'nın 5. sırada olduğunu söyleyeyim. Ya bu demek oluyor ki yani hala performans açığı bu kadar çok büyük hani hedeflenen ya da ifşa edilen söylenen şekilde bir açıklık gözükmüyor. Ama potansiyeli var, bu bir gerçek. Foil'in yani tabii ki önümüzdeki senelerdeki tasarımı artık foil'lerin daha dayanıklı olması, daha polivalent dediğimiz yani her türlü hava koşuluna biraz daha adapte edildiği bir şekilde olması gibi sonuçlar çıkacak ortaya. Bunun arayışının altında belki de dediğin gibi bu oksitanda olduğu gibi teknenin provasının formu ya da ne bileyim direklerdeki yelken alan yüzeyi sistemleri gibi ekstra konular da çıkacak. Ama dayanıklılığı da unutmamak lazım. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla en büyük etken şu anda bu mekanik spor olduğunu iddia ediyor. Yani şu anda ispat ediyor. Dayanıklılık bu konuda. Evet, o yüzden de ben şişme Van de Glob teknelerinin ciddi olarak gündeme geleceğini söylüyorum. Tolga. Şimdi bir şey daha var Beysun, bir kademe daha var. Bundan sonraki Volvo Ocean Race IMOCA'larla yapılacak. Evet. Dolayısıyla yani bir imtihan pisti de orası. Dolayısıyla bence o yarışa da, o yarışın sonuçlarına göre de herhalde gelecek Van de Glob'un tekneleri şekillenecek. Yani o 5 kişi yarışacaklar yanılmıyorsam. Tabii o havalarda bu foilleri mürettebatlı olarak ne kadar kullanabilecekler? Direnç ne olacak? Yani orada da bir imtihan var. O da tasarıma mutlaka katkıda bulunacak o yarışın. Takipçilerin performansı. Ama şeylere, sayı rakamlara baktığımız zaman yani problem rakamları istatistik olarak baktığımız zaman şunu biliyoruz. Foiller kırılıyor. Yani foiller bu yarışa da kullanılmaya başlandığından beri mutlaka bir iki tanesi, üç tanesi kırılıyor. Ve de işte bir güvenlik sorunu yaratıyor. Tekne su olabiliyor. Bu yüzden yarışı bırakanlar oldu. Ben o yüzden bu Tolga'nın söz ettiği dayanıklılık meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani üç ay süren bir yarış ve hatta yani bu çarpmalar işte... Tanımsız yüzen objeler diyelim. Bunların arasında balinalar da var. Yani bu çarpma meselesi, kırılma meselesinin önüne geçecek bir şey olması lazım. Dolayısıyla ben iki tane şeyi bak. Öbür Van de Glob'da tekrar konuşuyoruz. İki şey öneriyorum. Bir tanesi dediğim gibi karışık teknik. Yani şişme gövde artı onun taşıyıcı konstrüksiyonu bir. İkincisi de yani bu dayanıklılık meselesi, söyleyeceğim şeyi unuttum. Bu arada o zaman hemen şeye geçeyim. Bugün program duyurusu için bir şeyler çiziyorum ya arada bir. Bir tane balinaya fener dizmeyi düşünmüşüm. İki balina var, bir tanesi fener takmış. Öbürü diyor ki ne yaptı? Ne bu? Ne feneri bu diyor. Ya bir sorma diyor ya. Bu Van de Glob çok farklı. 8-9'u bir arada geliyorlar. Ben fener taktım. Belki görürler diye. Şakir bu kalmıyor. Flashlight. Güzel ada. Korna çalıyorum diyor. Abi evet. Hatırlatayım sana, unuttuğun şeyi hatırlatayım. İkinci konuda içeride güvenlik aşamasında işte etrafında şişen sistemlerden bahsediyorduk. O eski, evet, ama benim asıl derdim şey yani bu ya mutlaka oraya doğru evrilecek. Ha, ikincisini hatırladım şimdi. Foil mekanizmasının da ana gövdeden ayrı tasarlanması gerekiyor. Yani foil kırıldığı zaman ana gövde su almayacak. Yani bunu da ben bir tür hani şu arabaların port bagajlarının üzerinde taşınan bir sert kasalar vardır ya, hani arabanın üzerine konur. Onun port gibi güverteye konacak bir ayrı bir şey, mekanizma, tasarlanmış bir mekanizma. Foil onun içine girip çıkacak. Foil kırılsa bile tekne su almayacak, dolayısıyla yarışa devam edebilecek. İki tane şey, bak buraya yazın. 2008'de tekrar bunları size dinleteceğim. 2008. Geriye sarıyorsun galiba. Beysun, dur, esas dur, konu bir parantez açabilir miyim? Dün bizim mahallede belediye Beşiktaş, yani senin eski mahallen, şimdi terk ettim mahalleyi ama belediye kapı kapı dolaşıp böyle bir kit dağıttı. İşte bizim kapıya da astılar bir tane, açtım. İçinde İşte maske var, el dezenfektanı var, ondan sonra bir takım broşürler var, bir de bir Beşiktaş dergi var. Ondan sonra Beşiktaş dergiyi açtım, Bebek 750, Beysun Gökçin, Bebek'te deniz üstünde röportaj, haberin olsun. Uzunca bir röportajını yayınlamışlar. Evet, biliyorum, dergi yeni elime geçmedi hala ama haberim var. Saklıyorum seni, mahallene gelirsen de muhtemelen kapında asılı bulacaksın. Evet, orada şunu anlatmaya çalıştım. Hatta bizim 68 yıllarında filan Bebek Koyu'nda bizim rahmetli babamın Amerika'dan getirdiği 8 milimetre bir kamera vardı. Onunla çektiğimiz filmlerden bir klip var. Yani Tolga, inanamazsın seyretsen, o Bebek Koyu bir park gibi. Aileler sandalların içinde, çocuklar yüzüyorlar ve müthiş bir neşe, müthiş bir yaşam, canlı bir yaşam var denizde. Şu anda maalesef o yaşam kalmadı. Artı işte bizim Bebek'te yalı boyu dediğimiz ve herkesin işte her gün yazın işte akşamüstü deniz kenarında yürüyüş yaptığı bir rıhtım. Şu anda mesela deniz duruyor, o rıhtım duruyor ama sen deniz kenarında yürüyemiyorsun. Çünkü devasa yatlar, charter tekneleri, ilginç bir duvar örmüş vaziyetteler. Yani bu tabii biraz hani vardır ya, bir insanın yolda karşısından bir insan gelir, kılığından, kıyafetinden aşağı yukarı nasıl birisi olduğunu tahmin edebilirsin. Bebek de şu anda öyle, yani bebeğin şu anki kılık kıyafetine baktığın zaman yaşam gustosu dediğimiz şeyin kalitesinin ne kadar düştüğünü görebiliyoruz. Yani o bir kültür yok oldu gitti. Yani bilemiyorum, geri getirmek mümkün mü? Yani bunun için insanların değişmesi lazım. İşte ya bu çok derin bir konu. Öyle bir noktada Tolga'nın sponsor bulamamasına kadar gidecek uzun bir cümle kurmak mümkün. Abi ben her seferinde projeleri bir tane birinin söylediği bir lafla bağlamaya çalışıyorum. Her seferinde ondan bir şey faz almaya çalışıyorum. Bu en son benim bu yeni, şimdi bu seneki fazım Mevlana'dan geldi. Demiş ki kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Tabii, doğru. Aldım, yani denizdeki halimizin örneği kıyıların hali. Ya çok batak bak. Bu şimdi Tolga, biz işte bu program 23 senedir yayınlanıyor. Her konuda, denizle ilgili her konuda, çevreyle ilgili her konuda neredeyse sohbetler kurduk. Bugün haberlerde vardı Alican, yağmur suları hasadıyla ilgili. Evet. Yani 20 sene önce belki 8-10 tane program yaptık. İşte sağanak sistemleri, modern sağanak sistemleri, yağmur suyu hasadı filan. Şunu görüyorsun, yumurta kapıya gelmeden bizim insanımız poposunu kaldıramıyor. Doğru. Yani 20 sene sonrasının problemini görüp şimdiden o probleme hazırlanmak yerine, yani işte barajlar %19'lara kadar düştü de akıllarına yağmur suyu hasadı geldi. Bilemiyorum. Alican, sen iletişimcisin. Ne tür bir kampanya bu görüşü değiştirebilir? Kampanya felaketin kendisi değiştirecek Beysun. Yani bütün dünyada insanoğlunun böyle bir erteleme ve felaketi görmeme, es geçme şeyi var. Bu da beyninle alakalı. İnsanın beyni tembel beyin. Düşünmek istemiyor. Günlük yaşıyor. İleriye yönelik bir antisipasyon dediğimiz, yani hani öngörüp harekete geçme, bunu yapan çok zor. Az sayıda insan var. Bunu gerçek yapan. İşte liderler, işte Van de Glos sporcuları bir kısmı. Bir sürü örnek verilebilir ama çoğunluk günlük yaşadığı için de böyle bir felaket kapıya gelmeden hareket etmiyoruz. Bu şey düzeyinde de, yani gündem çabuk değişiyor. Kuraklık olunca yandık bittik barajlar vesaire. Biraz yağmur yağınca, biraz kar yağınca gündem değişiyor. Bu böyle gidecek. Demin Bebek'le ilgili bir örnek verdim. Ben de aynı şekilde Büyükada'yı vereceğim. Yani Büyükada'da dediğim gibi hakikaten böyle zerafetin, bir yaşam tarzının işte çok değişik dinden, değişik gruplardan, etnik kimliklerden insanların bir arada yaşadığı, azınlıkların özellikle keyifli bir mekandı. Son dönemlerde artık azınlıklarda kalmadığı için bir git iskelede kebap kokusundan, köfte kokusundan duramıyorsun. Hiç eskiye ait hemen hemen hiçbir yer kalmamış. Yani çok hızlı değişiyor. Tabii arada nostalji yapmak güzel ama bunları geri getirmek konusunda ben de hiç umut yok. Dolayısıyla yeni bir düzen şey olacak. İşte yeni bir düzende de belki biraz daha böyle hani birbirine saygılı, kabalık etmeyen, çevreyi kirletmeyen topluluklar bir arada yaşayabilirse ne güzel. O toplum. Abi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Uzun süreli projelerden biraz bahsetmek istiyorum. Bak şimdi eski tarihe baktığın zaman mesela bir mimarın bir kilise ya da benzeri bir şeyi, binanın tasarımıyla geçirdiği süre 20 yıl falan, tamam mı? Sonra 1481'de bu adam bu planı ortaya koymuş, inşaata başlanmış. 1497'de. Bittiği tarih 1600. 140 yıl var. 140 yılda abi nereden baksan vali değişir, kral değişir, ülke batar çıkar, mimar ölmüştür, işçi değişir, plan kaybolur, yangın çıkar, sel gider ama plana uygun olarak tam bu ürün tamamlanmıştır. Hı. Şu an günümüzde böyle uzun sürede sadece bu İspanya'daki katedral dışında normalde baktığımızda elle tutulur bir ürün yok gibi gözüküyor. Ama ben buna karşıyım çünkü şu anda insanoğlu 3 tane proje için çalışıyor. Bir tanesi insanoğlunun hayatının uzunluğunu ilerletmek üzere. Çünkü sebep baktık ki problem var. Birinci çevreci, ikinci konu çevreci problem. Yani çevreyi ne kadar koruyabilirsek bu insanoğlunun hayatı devam edecek. Diğeri de uzay çalışmaları, dışarıda bir yer bulmak amacı. Yani evet. Sonuçta her seferinde genetiğin bencil olan tarafı, yani kendi devamlılığını korumak amaçlı sıkıntısına şu anda aslında bilinçaltı bir çözüm aramak üzere bir çözüm üretmeye çalışıyor sonuçta baktığında. Yani birazcık bu üçü de birbiriyle alakalı, aslında bizim haberimiz olmayan ama vücudun ya da genetiğin kendine bir çözüm. Yani ben kendime hep şey diye bakıyorum, ben bir zarfım. Yani genetik devam etmek üzere beni bir forbişi zarf olarak kullanıyor. Bu zarfın da devamlılığı yoluna gidebilmesi için de etrafındaki ortamların doğru çözülmesi gerekiyor. İçeride karar veriyor. Ben de bir şekilde bu fikirleri atıyorum ortaya, baktım. Evet, dünya ölüyor. Dünyayı korumak lazım gibi bir fikir. Oğluma bakıyorum şimdi mesela. Bana kızıyor bana. Niye arabayla gidiyoruz okula diyor. Okul araba 15 dakika yol var, nasıl gidelim? Bisikletle gidelim. Araba her yeri kirletiyor diyor. Peki. Geçen an işte biz Türkiye'ye gelirken Akdeniz'e girdiğimizde, baba Akdeniz çok güzel yer dedin. Sıcak dedin, güzel dedin. Mavi denizi var dedin ama her yerde naylon torba var diyor bana şimdi. 8 yaşındaki çocuk. Konu anlatabiliyor muyum? Yani bu bilinçlenme işi. Bence birazcık geleceği olan, yatırımı kurtaracak olanlar onlar. Hani birazcık ümidi de kesmemek lazım. Hani bu düzene girecek demeyelim Beysun abi, Ercan abi. Birazcık hepimizin rol alması lazım bu işte bence. Elbette. Vallahi tabii yani bu sen hani kendini korumaktan söz ettin. O aynı zamanda da bir felsefi olarak muhafazakarlığı da getiriyor. Çünkü aynı zamanda da insanların alışkanlıklarından vazgeçememe şeyi var, gerçeği var. Yani ezberleri değiştirmek çok zor. Hatta yani işte denizcilerin, ben bilemiyorum aynı fikirde olur musunuz? Ben denizcilerin çok tutucu insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bir koç boynuzunun kullanmaya alıştığı bir koç boynuzuna yerine gelecek yeni bir detayı satın almak için, fikir olarak satın almak için çok yavaş davranıyorlar. Yani düşünsene, mesela biri bir tekne almaya kalksa, bildiğim bir tekne, diyelim ki Benato bilmem kaç alacak. Abi forumlara giriyorlar, kullananlara soruyorlar, bir daha soruyorlar filan. Yani çok zor değiştirmek kafaları. Bu bir taraftan kendi düzenini savunup işte yaşamını bildiği gibi sürdürme tarafı var gerçek olarak. Ama öte taraftan da bu tür bir muhafazakarlık gelişmenin de önünde aşılması gereken merdiven basamaklarından biri olarak duruyor. Yani bunu muhafazakarlıktan tasarrufa çevirebilir miyiz abi birazcık? Çünkü yani mesela bir teknenin içindeki su hacmin belli. Yani önündeki yolculukta kullanmak üzere elini yıkarken ya da bulaşık yıkarken bilirsin sen. Yani teknenin içindeki suyu böyle evdeki gibi açmaz kimse yani. Çünkü öyle bir tekrar doldurma imkanı yok. Bu bir tasarruf mantığı. Aslında yani buna baktığında da bütün üzerindeki teknenin A'dan noktasından B noktaya kadar giden olan durumda sağlam kalabilmesi için bu tasarrufsal kafa yapısının bir şekilde denizcilerden dünya hayatındaki uygulamalara da geçtiğini inanıyorum ben biraz. Ama o denizin dikte ettirdiği bir şey, davranış biçimi. Yani sen onu kendi entelektüel hesaplarının sonunda vardığın bir şey değil. Orada çok evet. Basit bir gerçek var. Musluğu açık bırakırsan abicim susuz kalırsın. Tabii. Şimdi de mesela Ankara Belediyesi bugün haberlerde vardı. İşte sarnıç, modern sarnıç sistem, hatta zorunlu hale getireceklermiş fabrikalarda vesaire de yağmur suyu hasadını. Ama bunu 20 yıl önce yapmak mümkündü. Şimdi şöyle bir durum var. Gene denizcilikten gönderme yapalım. Camadan vurmanın ne olduğunu biliyoruz. İşte sert havada yelken alanını küçültmek üzere kullandığımız bir şey, mekanizmalar. Çözüm. Evet. Ama iyi bir denizci fırtınayı önceden görüp camadanı vurup rahat ortamda, yani fırtına patlamadan camadanını vurup, yani yelkenini küçültüp fırtına patladığı zaman da işte hazırlıklı olarak giriyor fırtınaya. Bir de bir alt kategoride denizi düşünelim. Fırtına çıkmış, 35-40 knot esen havada yelken küçültmeye çalışıyor. İkisi arasında çok önemli bir fark var. İkiniz de çok iyi biliyorsunuz. Yani şey de öyle, şimdi güzel işte parkların altına sarnıçlar yapacaklarmış, işte endüstri kurum endüstri şeyler sarnıçlar yapmak zorunlu hale gelecekmiş. Ama biz bunu şimdi barajlar %19'a düştüğü zaman yapmaya kalkıyoruz. Halbuki buna eğer 15 sene önce, 10 sene önce başlasaydık, bugünkü bu uç noktadaki kuraklığa hazır olarak girmiş olacaktık. Yani şu anda bizim önümüzdeki yaz ne kadar suyumuz olacağını bile bilmiyoruz. Abi Fransa'dan bir şey örnek vereceğim sana. Geçen hafta bunu duydum. Ülkenin yönetimi Tarım Bakanlığı tarafından 1.2 milyar euroluk bir bütçeyi cash flow açtı. Ve tek bir hedef var arkasında. Diyor ki Fransa protein anlamında otonom olmak durumundadır diyor. Yani? Protein anlamı. Yani sen bunu nasıl almak istiyorsan iki tane türlü bakabilirsin. Komplo tarafından bakarsan yemek gıda sıkıntısı çıkacak. Yani öbürsü gün buna önlem alalım. Diğer tarafından bakarsan da belki pandemi doğrultusunda sınırlar kapanıyor. İşte hayvancılık burada biliyorsun önemli. Süt ürünü önemli. Bunların tavuk yemek için etini üretmen önemli. Bunların hepsini basına bazında soya giriyor abi. Soya soslu yem üretimi. Proteinin de bazı bu. Yani bunun da bazı protein. Diyor ki ben protein bazında otonom olmak durumundayım diyor. Yani bu ileriye dönük baktığında bu bir stratejik yatırım. Ama ileri görüşlü vizyon ve beraberinde bu sıkıntılarla karşılaşabileceğiyle uğraşan bir enstitü var. Çalışıyor, düşünüyor. Yani yarın öbür gün böyle sıkıntılar gelebilir başımıza. Bunun önüne önlem almak için ağırlıklarını şeyde koyup işte Millet Meclisi'nde neredeyse bu konuyla ilgili bir girişimde bulmamız lazım gibi bir projeyi geçirtebiliyorlar. Yani birazcık bu akil adamlar galiba değil mi? Hani Türkiye'de de bu tip hani ileriye dönük stratejik sıkıntılar, pandemi olur, dünya savaşı olur, bilmiyorum ne olur, açlık olur, kriz olur, deprem olur. Bu tarz girişimlerdeki uzun bazlı projeler ya da ne bileyim ileriye görmeye yönelik çalışmaların etkisinin cevaplarını arayış bulan bir yöntemin nasıl oluşturulduğu birazcık da önemli. Yani dediğin gibi son ucuna geldikten sonra bir çözüm bulmak ya da yaratabilmek imkanıyla 20 yıl öncesinden bir şeyler düşünebilmek belki de tabii ki daha büyük avantajlı çözümler, kolay ürünler çıkartabilecek ortaya. Ama yani bu, yani girersek konu çok uzun biliyorsun. Ya mesela ben şimdi önümüzdeki haftalarda yapmayı düşünüyorum. Umarım o sohbette de beraber oluruz. Mesela şehir çiftçiliği diye bir şeyin gündeme gelmesi lazım. Yani bu yağmur suyunun hasadını yapmak sadece kullanım suyu değil. Aynı zamanda biliyorsunuz işte şu anda Türkiye'de suyun büyük bir kısmını, %70 civarında sanıyorum, tarım tüketiyor. Yani tarım dediğinin ne Türkiye'de? Kırsal alanlarda işte domates, patlıcan, biber yetişiyor, şehirlere taşınıyor. Halbuki şehir çiftçiliğinin başlaması lazım. Yani ama bunu da profesyonel bir bazda yapmak lazım. Yani hani terasımda 3-5 tane domates, salatalık yetiştireyim gibi değil. Dömen diye bir film çıktı, izledin mi onu? Dömen, Tomorrow. Bu aslında baktıklarında bu işte Amerika'nın Texas mı, Hawaii mi, nerede bir yerdeki bir normalde otomobil sektörünün en güçlü olduğu yerde bir anda otomobil sektörü batıyor. Bütün oradaki fabrikalar, bilmemler, şunlarla yani yaklaşık işte 2 milyon nüfusu olan bir şehir 100 bine düşüyor. Fakat tam oraya tabii hiçbir ürün gidemediği için hiç dışarıdan bir şey alamıyorlar. Bir de bütün sanayi kurulmuş, herhangi bir tarım yok. Yaşayanlar orada kalmak durumunda, kendilerini beslemek durumdalar. Bütün oradaki boşaltılan binaların balkonlarını, ne bileyim fabrikaların bahçelerini, şunları bunları tarım alanına çevirmişler. Ve böyle bir ekosistem kurmuşlar şu anda. Yani mutlaka inceleyin bu tip, o dediğim, bahsettiğin gibi hani şehir tarımcılığı denen sistemler şu an başladı bile yani şeyde. Başladı ama tabii şimdi bunu, işte şimdi burada şöyle bir avantajı var. Bu sivil inisiyatif dediğimiz şey devletten, işte yerel yönetim idare, yani resmi idareden bağımsız olarak site yönetimleri kendi inisiyatiflerini kullanıp karar verebilirler. Mesela bugün gene sanıyorum Ankara'da ya da İstanbul'da bir site bayağı ciddi bir sistem kurmuş. Yağmur sularını topluyorlar, arıtıyorlar, bir kısmını sulamada, bir kısmını kullanımda kullanıyorlar vesaire. Şimdi İstanbul'da yani şu yapılabilir Tolga çok rahat. Yani bir apartman düşün. Apartmanın bir katı boşaltılıp tarımsal alana çevrilebilir. Mesela İstanbul'da çatılar neredeyse kullanılmıyor. Yani bir binanın, hele İstanbul'da en değerli yeri çatıdır. Çatıda yaşam yok gibi mesela. Beyoğlu'nda bilmiyorum, yeni yeni başladım. Ben bir zamanlar öyle bir yazı dizisi hazırlamayı düşünüyordum. Çık Beyoğlu'nda yüksek bir binanın tepesine, çatılara bak. Pis. Bar restoran. Yok, bilmiyorum, birkaç restoran açıldı ama ben o baktığım dönemde hiçbir yaşam yok. Yani yeni bir İstiklal Caddesi kurulabilecekken çatıları çatılara bağlayarak pis, plastik bidonlar, işte depo, ama şey depo, yani hurdacı gibi bütün çatıların görünümleri. Halbuki bütün binaların çatıları tarım alanı olarak yeniden tasarlanabilir. Taşıyıcı sistemleri ona göre yenilenebilir. Boş alanlar da tarım yapılabilir. Ama bunun profesyonel bazda yapılması gerekiyor. Yani bayağı o site kendi kendine yetmek üzere, senin verdiğin örnekteki gibi bir üretim stratejisi kurmak zorunda. Tabii. Çünkü yani Türkiye giderek yarı çöl bir ülke haline doğru gidiyor. Yani abi sonuçta bu yeşiller galiba. Şimdi mesela ben Fransa'yı karşılaştırmaya çalışıyorum bununla. Bu yeşiller, yani parti olarak baktığımda Yeşiller Partisi'nin biliyorsun gerçekten çevreci tarafı, koruyucu, işte yok nükleer santrallere hayırından tut, işte denizlerdeki balık tutma oranındaki balığın boyutuna kadar olan noktada her türlü şeyi, yani opozisyonu, yani karşı çıkmayı gösteren grup bu. Ki bunlar da %20'ye yakın bir şey payları var yani şeyde. Yani bu tarz tabii fikirlerin, sıkıntıların ortaya gelip karşılıklı tartışılabilip bir çözüm aranması ile ilgili bir baskınlığın kurulması gene hep bu yeni jenerasyona, yani çocuklarımızı bu şekilde, yani şu an ben kendi jenerasyonuma baktığımda ne kadar kişinin kafasındaki bu soru, yani destek şey dediğimiz nedir bu, hani markaların böyle bir iletişimsel şeyi var, hani dünyada moda bu. Alican abi sen de biliyorsun, çevrecilik. Yani bununla ilgili bir moda komünikasyonu var ama bunun ciddiyetiyle olan bakış açısı ne kadar var? Yani biz ne kadar çocuklarımızın çevreci olmasıyla ilgili bir yaptırım yapıyoruz ya da örnek olmaya çalışıyoruz? Ben bir kendi jenerasyonum. Ben hala kayıp jenerasyon olarak düşünüyorum baktığında aslında yani. Bu konuda. Peki Alican, istersen biraz Talas'dan söz edelim. Evet ya. Böyle giderse programı bitireceğiz. Yarım saat oldu bile. Evet, çeviriyor konuştuk. Evet. Nasıl? Evet. Vallahi George Perno kurucusu programın. 1975'te ilk üniversiteye gittiğim zaman televizyonda, Fransız televizyonunda gördüydüm. Sonra 40 senede non-stop seyrettim. Ne programı diyeceğim? Deniz programı, Taras adı üstünde. Cuma akşamları yayınlanırdı. Çok değişik. Yani çevreye konuştuğumuz hayvanlar, insanlar, yarışçılar, coğrafya, dağlar, vadiler, sırf deniz değil. Aşağı yukarı denizle ilgili her alanda, her coğrafyada adam ve ekibi çok başarılı yayınlar yaptılar. Ve 40 senede neredeyse Fransız televizyon tarihinin en uzun programlarından bir tanesi. Bir tanesi de zaten apostroftur. Bernard Pivot kitapların tanıtımı üzerine olan kitap, yanılmıyorsam. Bu da öyle bir rekora yakın bir izlenme ve tekrar sayısı elde etti. Tabii genç yaşta, 73 yaşında, yani tırnak içinde genç, hayatını kaybetti. Hatırladığım programlar arasında bende tabii iz bırakanlar çok var ama örneğin Boğaz'da bir Klaus Kaptan'ın günlük rutinini anlatan çok başarılı bir program çekmişlerdi. Tesadüfte İstanbul'daki prodüksiyonu da ortak arkadaşımız rahmetli Aliye Turaray ile beraber yapmışlardı. Ondan sonra bütün lokal desteği vesaire almışlardı. Yanılmıyorsam Rumeli Kavağı'ndaki bir Klaus Kaptan istasyonuna bir adamın uyanması, sabah evden çıkması, intikali, gemiye girmesi, orada kaptanlarla diyaloğu, bütün o süreç, boğazı geçmesi vesaire çok değerli bir şeydi. Sonra bu hamsi avı üzerine balıkçılar bir program yaptılar. Yani Türkiye'yi ilgilendiren programlardan söz ediyorum. En son benim hatırladığım Türkiye'yle ilgili de Gökova Körfezi'ndeki balık türlerini tekrardan canlandırma konusunda ya Dünya Çevre Örgütü veya bir Akdeniz Çevre, yani Uluslararası Örgüt'ün bir orada kurduğu bir şube var. Yani bir takım deniz biyologları diyelim, işte balık uzmanları vesaire orada sürekli belli koylardaki balık popülasyonunu inceliyorlar. Mesela oradaki bu boncuk koyu var biliyorsun. İşte köpek balıkları gelir, bir cins köpek balığı yumurtlama döneminde oraya gelirler, gezerler, tur atar çıkarlar Gökova'nın dibine doğru. Hatta bu okluk koyu değil mi, işte bu köşk yüzünden oradaki bütün tesisleri falan filan kaldırdı devlet. Orada da bunların bir iskelesi vardı. İskeledeki tabelayı okumuştum ben 2 sene önce. Bu iskele işte şu şeyi koruma programına ait gibi. George Perno ve ekibi Talassa bu projeyi de Talassa'da bir programda duyurmuşlardı. Aklımda kalanlar bunlar, hep böyle güzel anılar. Peki Alican, bir şey soracağım. Talassa'nın program yapısı nasıldı? Yani bağımsız bir şey mi, yoksa bir televizyonun programı mıydı? Yani Beysun, tam o mekanizması bilmiyorum. Yani iç yapım mıdır, dış yapım mıdır, hani şimdiki terminolojiyle, ama dün akşam 2 saatlik bir program vardı. Terasso'da Perno'nun hayatı, bu programın nasıl başladığı ile ilgili bir belgesel. İnanılmaz güzel bir belgeseldi. Biliyorsunuz aslında Marrakeş doğumlu, babası gazeteci. Oradaki bir şey. Daha sonra işte oradaki kriz çıktıktan sonra Paris'e dönüyorlar. Paris'te işte 68 olayları oluyor, şu bu derken, o sırada bir şekilde kendini bir kültür eğitim merkezinde buluyor. Kameramanlık işine başlıyor. Sonra o 68 olaylarındaki kamera çekimlerinden satarak bir grubunu Amerika'ya satıyor. Sabahki yayınları. Çünkü ne zarar verildi diye onları alıyorlarmış. 200 franka satıyor. Bir grubunu Fransa'daki televizyonlara satıyor. Hani şey sırasında, bütün gösteriler sırasında ne olduğunu. Bir grubunu da işte özel kuruluşlara, haber ajanslarına. Derken oradan bir şekilde babasının da desteğiyle, babası kitaplar yazıyor. Yani ailecine yazar bir şeyi de var, taraf var. Hatta teyzesi de galiba öyle bir şey yapıyor. Peşinden o kameraman işi derken bir projeyle şeye gidiyor. Bizim TRT 3 diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında birazcık hani şeye benziyor. Program, bizim Barış Manço'nun da vardı, hatırlar mısın rahmetli? Yani öyle bir evet. Programları. O tarz TRT 3'e gidiyor. 2 gün sonra TRT 3'ün, yani TFR 3'ün şeyi, radyo televizyon kurumunun başında gidiyor ki okey diyor, başlıyoruz programı diyor. Fakat diyor kim sunacak? İşte sunucuyu bulamıyorlar, edemiyorlar derken sen sunacaksın diyor. Ya ben hayatımda yapmadım ki böyle bir iş diyor yani. Hayatımda bir sunuculuk yapmadım diyor. Öğrenirsin diyor. Sonra. Neyse program başlıyor. İlk program hatta çok böyle endişeli şu bu gidip orada yani dalgıçların bu petrol dalgıçlarıyla ilgili falan birkaç şey yapıyor. Araştırma yapıyor onunla ilgili. Bir de gezmeyi çok seven biri. Peşinden ve bu TRT3'ün yani oradaki Fransız televizyonun kanalındaki başı diyor. Senin programına diyor her cuma saat 8.30'a koyacağız diyor. Ya olur mu prime time'dı bilmem ne şu bu derken program orada başlıyor. Beraberinde her seferinde işte hem çevre taraflı hem gezip dolaşma taraflı hem de denizcilik taraflı olan bütün detayları incelemiş. Çok ilginç programları var. Çok güzel bir belgeseldi. 2 saat boyunca izleme imkanı buldum. İlginç bir hayat hikayesi aslında. Peki. Ve diyor ki bak bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli bir yer burası. Fransa'nın bir genç çocukları, genç şimdiki gazetecileri çıkartıp söylüyorlar. Bizim hayatımızda diyor denizin yer almasıyla ilgili diyor. Yani denizciliğin bizim yani bizim ailemiz de deniz diyor. Çünkü babam otururdu diyor. Denizci yelkencilik yapardı diyor. Denizle ilgilenirdi diyor. Biz onunla beraber otururduk. Sanki ailemizin bir parçası gibiydi diyor. 40 yıl boyunca süren bir programda her cuma akşamı o programda oturup denizi şey yaparken, izlerken diyor. Denizi öğrendik biz diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet, bana bu şeyi hatırlattı Tolga. Biz de Alican'la Açık Deniz'e başlarken öyle bir tesadüf, eski bir programın devamı yani Mahmut Karaman'ın yaptığı Açık Ama Sakin Deniz diye bir program vardı. Bizden önce o programı Mahmut yapmaktan bir şekilde bir nedenle vazgeçmiş. İşte biz Boğaz Yarışı PR'ını yaparken bir şekilde Açık Radyo ile buluştuk. Sonra da işte teklif ettiler devam eder misiniz diye. Ben de Alican'a sormuştum. Tıpkı senin söylediğin gibi. Ne ben ne Alican biz zaten program yapma niyetimiz yoktu. Aklımızdan bile geçmiyordu. Hatta Alican'a ben şey demişim ya becerebilir miyiz diye. Sonra da işte Alican vallahi bilmiyorum ki filan demişti. Ben de ya deneyelim beceremezsek bırakırız nasıl olsa program yayından kalkmış diye. Fakat biz mikrofonun başına oturduk Tolga 23 sene geçti. Aha işte evet. Ve şimdi de işte bunu da belki Alican dinleyicilerimize duyuralım bize de şey olur hani evet. Zorunluluk olur. Evet. Tolga Açık Deniz sohbetlerini kitap haline dönüştürme eylemine başladık Alican'la. Hayır olsun, hayır olsun. Evet. Fakat tabii şimdi program seçmemiz lazım. Muhtemelen bir kitapta işte 30 civarında falan program olacağını varsayıyorum. Ve birdenbire ne kadar zor bir işe başladığımızı fark ettim. Çünkü 1200 saat programdan söz ediyorum aşağı yukarı. Yani hangisini seçeceğiz bilemiyorum. O kadar zor ki bu şeyle bakışla dinlemeye başladığım zaman bunun büyük bir problem olduğunu gördüm. Yani mesela Tolga Pamir'le yaptığım sohbetleri kitaba koyacağım mı koymayacağım mı bilmiyorum şu anda. Abi bekle biraz. Ben de globi yaptıktan sonra koyarız. o ikinci ciltte inşallah. tabii Beysun şimdi burada aslında madem kitap konusu açıldı biraz bu Tarassa'dan da söz edeyim. Yani insanları demin Tolga söyledi hani denize alakası olmayan insanlar televizyonda cuma akşamları böyle seyredip 40 sene deniz öğrendiler. Doğru. Tabii ki bu adamın ilk bir Whitbread yarışında kameraman olarak bir tekneye girmesinde evet. De şey var ve bir hafta kabus yaşamış. Yani deniz tutmuş, kusmuş, etmiş vesaire. Sonunda da işte o zamanki ilk etap herhalde muhtemelen gene İngiltere'den çıkıp Güney Amerika'da biten bir etap. Evet. Yani o şeyde. Ama ilk denizle ve yelken yarışıyla şeyi orada çıkıyor. İkinci söyleyeceğim bu senle tabii radyoda yaptığımız şeyler içinde işte bir sürü böyle enteresan vakalar var. Bence en ilginç bir tanesi. Yanılmıyorsam o zamanki adı Whitbread Round the World Race. Dünya etrafında işte ekipli yarış. İngiltere'de finişten önceki son etabı La Rochelle'deydi. 90 senesi olması lazım. Ya 89 ya 90'dır. Ben de Paris'te bir iş toplantısı için oradaydım. Tolga sen de belki ilk defa duyuyorsun. Toplantı bitti. Nehir'le beraber bir attı La Rochelle'e gidiyoruz finişi seyretmeye. Pardon startını seyretmeye. Hakikaten deniz üstünde de La Rochelle işte o zaman senin belediyen. böyle 1000 tane tekne istiyoruz diye o zaman duyurular yapıyordu. Hakikaten neyse şey günü, start günü geldi. Kıyamet, kalabalık, yer bulamadık. Ryan'da daha güneyde bir yerde bulabildik. 50 kilometre güneyde. Oradan gidiyoruz, geliyoruz vesaire. Neyse zar zor. O zaman gene tabii takip edecek teknelerde de yer yok. Açık radyo vesaire bir kendim bir tekne yaptım. Ondan sonra neyse çıktık. Hiç unutmuyorum. Dennis Conner, Amerikalı, America's Cup birincisi de. Yanılmıyorsam Amerikalıların şu anda sponsorun adı aklımda değil. Bir tane teknenin dümenindeydi o da. Tekne de işte böyle bir taraftan da nispeten demode bir cep telefonuyla Beysun'a canlı start yayını yaptım. Evet. Yanımdaki kadın ikide bir beni dürtüp ama böyle bayağı şişmanca bir hanım teyze. Bakar mısın Dennis Conner şimdi orsalatıyor. Şimdi üstüne yani zannedersin Paris Saint Germain atıyorum Olympique Marseille final maçı izliyoruz falan veya Galatasaray final maçı izliyoruz. Ve orada anladım ki hakikaten nehir de aynı şekilde. Yani bu yerken hakikaten burada nüfusun bir sürü yani her yaş grubunda bir tutku olmuş. Böyle bayağı bir 200 kişilik falan bir takip motoruydu en büyüklerden bir tanesi. Onunla böyle o karambol içinde nasıl start aldılar onu da unutamam. Yani bu kadar izleyici teknesi o zavallı adam tramola atıyor gidiyor orada tekne var. Onu kovalıyorlar öbür tarafta öbür tekneler giriyor vesaire. Unutulmaz bir şeydir. Evet, bunu peki Alican, Robi'den rica edelim Gökhan'a bunu da yayına alsın birazdan. Alsın evet biz bugün. Evet. Bir tek şey söyleyeceğim Beysun. Beysun. Bir müsaaden var mı iki dakikaya? Tabii. İki tane şey söyleyeceğim. Tolga'yı da ilgilendiriyor. Bir tanesi Matt Koch, Yannick Bestaven'in geçen hafta birinciydi biliyorsun biz programı yaptığımız sırada. Şimdi bugün 5 veya 6.lıkta galiba. Hı-hı. Onun sponsoruyla yapılmış çok enteresan bir röportaj okudum. Birkaç mutlu bile... sponsor. Efendim? Evet çok mutlu sponsor. Ama şöyle enteresan yani aslında bu Matt Koch tavuk üreticisi. Bizim Türkiye'de piliç üreticisi. Aşağı yukarı 550 milyon ciro yapıyorlar. 2500 tane de çalışanı var. Bu tabii böyle bir bölgenin firması. Yani Van de bölgesinin bir şeyi. Bunları daha büyük bir grup satın almış. Dünyada olan gibi işte bu economic merger acquisition satın almışlar. Diyor ki adam yani biz bir büyük grubun parçası haline geldik ama yutulup unutulmamak için özellikle çalışanlarıma diyor benim. Firmanın sürekli hani ayrı bir kimliği olduğunu hatırlatmam lazım. Bir sürü alanda faaliyet gösteriyoruz iletişimde. Yelkeni seçtim diyor. Diyor ki aşağı yukarı yıllık bizim 5-6 milyon euro bir bütçemiz var diyor. Ondan sonra iletişim bütçesi olarak diyor. Bunun bir bölümünü yelkeni kullanmaya karar verdik. Bu yelkeni harcadığımız parayla diyor alternatif olarak ne yapabilirdik? 15 saniyelik bir reklam filmi çekebilirdik. Bunu da bir ay boyunca nispeten izlenen kanallarda gösterebilirdik diyor. Ama biz yelkeni tercih ettik. Niye tercih ettiniz diyorlar. Burada işte demin söylediğimiz mesele yani yelkenin değerleri bugünün yaşam koşulları ve dünyanın bulunduğu koşullar yani bilinmezlik, ani tehlikeler, öngörülemeyen durumlar vesaire. Çok benzerlik şey yaptık diyor. Yarışçı diyor böyle işte 50 knot rüzgar 5-6 metrelik dalgalar arasında ciddi bir sınav veriyor. Bugünkü ekonomik ortamda da firmalar benzer sınavları veriyorlar. Bu açıdan diyor böyle bir şey yaptık. Ondan sonra paralellik kurduk. Sosyal medyayı kullanıyoruz diyor. Alex Thompson'ın eski teknesini almak istemişler. Bu da bir dedikodu veriyor. Fakat Alex diyor kızından vazgeçemedi. Çünkü Van de Gloop da kendisine rakip olarak eski teknesini görmek istemedi diyor. Muhtemelen diyor onu gelecek Volvo Ocean Race'deki imokalardan biri olarak göreceğiz diyor. Biz diyor Yannick Bestaven'i şundan seçtik. Yani bu da tabii Tolga için bence de önemli. Yani çok konuşmadan işini yapan, doğru yürüten. Daha önceki şeyleri skipperları Jeremy Bayou. Şu anda Sherlin skipperı ama o daha donanımlı ve ileri bir tekne hayali kurdu ve talepte bulunduğu için onunla yürüyemedi. Teknemizi de bu koşullara göre seçtik. Yani optimize ettik. Eski bir tekne. Roland Jules teknesini seçtik. Dolayısıyla böyle yürüdük diyor. Peki bu iş birinci veya birinci oldu veya olmadı. Bu işinize yaradı mı diyorlar şey için. Diyor ki daha erken ama bilinirlik açısından işe yaradı. Kesin tanınırlığınız arttı. Özellikle de ambalajlı ürünlerin diyor ki işte piliç, tavuk. Büyük alanlarda, hipermarketlerde, marketlerde satılmasında akılda kalma, işte kalbi kazanma, akılda kalma, bilinme önemli. Bu açılardan hedefimizi tutturduğumu söyleyebilirim diyor. Dilerim bu tabii Türkiye'de hakikaten sponsor olmayı düşünen, bu konuda tereddütlü olan firmalar için de aydınlatıcı olur. Tabii ayrı bir coğrafya, ayrı bir setup var ekonomik olarak ama tüketiciye ulaşma, kalbini kazanma, ikna etme mekanizmaları aşağı yukarı aynı. Bir de vaktin varsa PPR örneği, benim çok takdir ettiğim bir ekip diyelim. Okuyunca da aslında dehşete düştüm. Bütün topu topu projeyi 4 kişi yönetiyor Tolga. Kadın tabii ki skipper. Skipper. Bir tane teknik müdürleri var, Joe. Bir tane proje müdürü var, Lou. Bir sosyal medya yönetmeni var, Hayley. Hepsi İngiltere'nin bir bölgesinde, apayrı. Ondan sonra şey yapıyorlar. Dolayısıyla benzer değerleri diyorlar PPR'de yarışı bitirirsek inşallah bitirecek savunuyor. Dolayısıyla öngörülemeyen ve sürekli değişen şeyler karşısında sakin kalabilme, karar alabilme, dik durma. Ve de peki diyorlar nasıl beceriyorsunuz? WhatsApp grubu diyor. Bir de PPR şunu söylemiş, yalnız olmakla, yani tek başına kalmak ve yalnız hissetmek arasında fark vardır. Biz onu yalnız hissettirmiyoruz diyor hakikaten. Son dönemlerde okuduğum en başarılı yazılardan bir tanesi. Alican, PPR'in benim çok sevdiğim bir lafı var. Wander Globe'la ilgili. Ne diyor? The best version of myself diyor. Kendini gerçekleştirme. Değil mi? PPR en iyi sürümünü Wander Globe'da buluyormuş. Bu arada Alican, birazdan sanıyorum Gökhan Abur'la sohbete başlayacağız. Bugünkü toplantıyı bir tekrar duyuralım Dejoe ile ilgili istersen. Bir de sana bir sorum var. Soru sorabilecek miyiz toplantıda? Şöyle karar ver. Şimdi Beysun saat 5'te Türkiye Yarışçınız Yarış Kulübü TAYK Zoom üzerinden Michel Dejoe ile bir sohbet yapıyor. Daha doğrusu bir konferans bu aslında. Van de Globe anlatacak. Soruları da şöyle karar verdik. Şu anda mail atıp şimdiden soru sırasına girenler var. Bazı teknikçiler, yelkenciler. Bu Zoom'da Q&A bölümü var biliyorsun, soru cevap. Oraya yazılacak sorular. İngilizce, sunum İngilizce olacak. Bir tercüme olmayacak, onu söyleyeyim. Soruları İngilizce yazanlara Michel direkt cevap verecek. Türkçe yazanlara da ben Fransızca tercüme edeceğim. Peki Alican, cevabı tercüme edeceğim. Ben evet. Kendi sorumu şimdi senin nezdinde Dejoe'ya yönelsem olur mu? Lütfen evet, sorar mısın? Memnuniyetle sorun. Ben bu yeni gelişen iletişim teknolojileri yüzünden artık kıyı ekiplerinin öneminin çok arttığını düşünüyorum. Ve o Van de Groep'un dışarıdan yardım almama şeyinin, koşulunun biraz değiştiğini ya da zedelendiğini düşünüyorum. Yani artık herhangi bir mekanik problem bile olsa nasıl üstesinden gelebileceğine dair kıyıdan yardım alıyor yelkenciler. Bilmiyorum Tolga ne der. Bu soruyu sorarım. Çok güzel soru. Çok güzel soru. Yalnız ben şunu söyleyeceğim Beysun. Michel Dejoe'ya şunu sormak lazım. Yanılmıyorsam seninle bunu konuştuk. İkinci Van de Globe'da biliyorsun jeneratörü bozulduğu zaman çalıştırma konusunda bir teknik kullandıydı. Alex Thompson mı Michel Dejoe bilmiyorum. Bir tanesi. Hayır, fikir Alex Thompson'a ait. Kıyı ekibi. Ama yani kavança atıp böyle hani eski usul motora ipi bağlayıp çekmek evet, gibi. Ama tamam yani şunu sorgulayabiliriz artık. Van de Globe'da dışarıdan yardım almak evet. Yasaktı. Hatta biliyorsun daha önceki versiyonlarında amatör radyocuların meteoroloji üzerine bilgi verdiklerini, bazı yarışçıların bunu aldıkları gibi bir tartışma olmuştu. Şimdi artık ayan beyan çünkü Van de Globe'un web sitesinde de bakıyorsun teknik direktör İşte şöyle yardım etmeye çalışıyoruz. Yani içinde we are trying to help cümleleri geçiyor. Bunu sor lütfen, cevabını aynen. Merak ediyorum. Soracağım. Peki Gökhan Abur hatta mı? Merhaba Gökhan. Merhaba Gökhan. Merhaba. Nihayet seninle bir kar yağışından söz edebileceğimiz bir program yapıyoruz. Nedir durum? Evet. Vallahi tahminlerimiz de oldu. Şimdi yağışlar bir başlamıştı. Şu anda sabah güneş vardı. Eskilerin deyimiyle kar topluyor diye. Hatta radyo ve televizyonda konuşuyorlardı. Evet, kar topluyor diyebilirim çünkü Trakya'da kar yağışı başladı. Çanakkale'de, Edirne'de, Tekirdağ'da yağışlar İstanbul'a doğru ilerliyor. Şu anda İstanbul'da bazı semtlerde hafif semtli şeklinde yağış var ama bu yağışlar ilerleyen saatlerde önce karla karışık yağmura sonra da kara dönecek. Bu akşam saatlerinden itibaren yağışın giderek kuvvetlenmesini, kar yağışlarının İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya boyunca Batı Karadeniz'e doğru ilerleyip Batı Karadeniz'e de biz Cebartı, Zonguldak ve iç kesimlerde Bolu Karabük, Kastamonu arasında yoğun kar şeklinde devam etmesini bekliyoruz. İç Anadolu Belediyesi'nde Ankara başta olmak üzere yine kar yağışları yarın ve yer yer kuvvetli olarak devam edecek. Doğu Anadolu'da da Erzurum, Erzincan başta olmak üzere hemen hemen bölgenin büyük bir çoğunluğunda kar yağışı var. Kar yağışları etkisini giderek arttıracak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağmur şeklinde olacak yarın için. İç kesimlerde ise Akdeniz'in yine karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülürken yarın kıyı Ege'de yağış bekletiyoruz. Ama iç kesimlerde Afyonkarahisar'da, Kütahya'da zaman zaman kuvvetli kar yağışı devam edecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya'daki yağışlar yavaş giderek yavaşlayacak. Ama pazartesi günü çok soğuk bir gün bizleri bekliyor diyebilirim. Yani Trakya'da başlayacak soğumayla beraber pazartesi günü İstanbul'da sıcaklık, maksimum sıcaklık 1 derece olarak hesaplandı şu andaki duruma göre. Ama sert kuzeyli rüzgarlarla beraber biz pazartesi günü sıcaklığı en az -5 derece olarak hissedeceğiz. Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı İstanbul'da çevresinde devam etti. İç kesimlerde yine yoğun kar yağışları görülecek. Güneydoğu'da da kuvvetli sağanak yağmurlar var. Yağışların aralıklarla olsa salı günü de hafif olarak devam etmesini bekliyoruz ama salı, çarşamba günü Marmara'da geniş kesimlerde, İç Anadolu bölgesinde don ve buzlanma var ve hava çok soğuk. Bu soğuk hava hafta boyu devam edecek. Yağışlar ara vermiş olsa da bu kez don ve buzlanmaya karşı başta İstanbul olmak üzere tüm ülkenin iç kesimleri bu sıkıntıyı çekmiş olacak Beysun. Evet, kış, kış geldi diyebiliriz. Peki bu yağışların barajlara etkisi hangi oranda olacak? Valla Beysun, barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı. Onu öncelikle söyleyeyim. Biliyorsun geçtiğimiz haftada hafif olarak yağışlar başlamıştı. O 2 günlük hafta sonundaki yağışta bile %2'lik, %3'lük bir yükseliş vardı. Şu anda geçen haftaya göre %8-9'luk bir yükseliş var. Daha henüz kar yağışı tam olarak başlamamış olmasına rağmen hızlı bir şekilde %30'lara doğru İstanbul barajları yükseliyor. Geçtiğimiz hafta bu biliyorsun yağışlar başlamadan önce %19'lar seviyesindeydi. Tahmin ediyorum ki hem yağışlı hem soğuk hem de yağışları, kar yağışlarını alacağımız bir döneme girdik. Havanın çok soğuk olması buharlaşmayı da azaltacağı için çok hızlı bir yağışlar kesilse bile buharlaşma olmayacağı için, fazla buharlaşma olmayacağı için de baraj seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Yani anladığım kadarıyla Gökhan, balkondaki çiçekler içeri alınıyor galiba, değil mi? -5 çok yüksek bir düşük sıcak. Son dediğini anlamadım Beysun. Balkondaki çiçekleri içeriye almak gerekiyor galiba. Evet, evet, evet, onları almak gerekiyor. Tabii şu anda şunu da söyleyeyim, sen biliyorsun yıllardır hep bunu söylersin, şu yağmur suları hikayesini. Evet. Nihayet projelendirildi. Büyükşehir Belediyelerinden başlayarak yağmur hasatları adı altında bir proje başlatıldı ve özellikle belli büyüklükteki sitelerde sandviç yapma mecburiyeti getiriliyor. Bu da tabii yağmur sularının da kullanılması bakımından önceki yıllarda iyi bir olay diye söyleyebilirim. Yani demek ki konuşmaların faydası oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, Ali Can'a soralım, o bilir bu işleri. Ali Can, bizim etkimiz olmuş olabilir mi? Vallahi Beysun, bilmiyorum ama herkes bireysel olarak bu su konusunda daha bilinçleniyor. Yani hep dediğim gibi ama hep yumurta kapıya dayanınca. Umarım bu sandviç tavsiyesi, hani zorunluluk deyince Türkiye'de bir şeyler uygulanmaz ama tavsiyesi bir takım işte apartman yöneticileri, site yöneticileri vesaire biraz daha bilinçli hale gelir. Bu suyun değeri anlaşılır. Ama daha çok ekmek yemek lazım. Ama yani mantolama yani ısı izolasyonu zorunlu hale getirildi biliyorsun. Belli bir 2-3 yıl galiba bir zaman verildi. Evet, evet. Dolayısıyla yağmur suyu hasadı için de aynı zorunluluk getirilebilir bence. Peki sanıyorum zamanımız bitiyor. Özel en son şunu sorayım sana. Bu Dejvoya'nın Zoom sohbetiyle ilgili dinleyicilerimiz şu anda bizi dinleyenler buna nasıl şey yaparlar? Yani mesela YouTube'da yayınlanacak mı? Hayır, YouTube değil. Facebook'da Tayk hesabından canlı yayınlanacak mı? Facebook'tan yani canlı yayınlanacak. Yani Zoom üzerinden randevu almaya gerek kalmadan Tayk'ın sitesinden. Tayk'ın Facebook'taki Türkiye Çiniz Yarış Kulübü şeyine girdiğin zaman Facebook'ta canlı olarak bu webinarı izleyebilecek herkes. İngilizce olacak bildiğim kadarıyla. Sen tercüme mi? İngilizce. Hayır, tercüme yok. İngilizce konuşacağız. İngilizce konuşacağız. Soruları gerekirse tercüme edeceğim. Tamam, peki. Bak benim soruyu unutma. He. Ya notunu aldım, merak etme. Peki. Sanıyorum zamanımız bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Tayk'ın Zoom toplantısında görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgiler. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.